Jean Orpustan, egunon, Eusko Ikaskuntzaren saria jasoko duzu egun, badakigu ez zirela Baionan izanen, alere zuretzat importanta da holako sariek ukaitea? Hore dut holako sari baten ukaitea, eran behar dut halaik ere aitzinetik, Eusko Ikaskuntzak Donostiakoak, baitira bi ahoai badabat Baionan eta Batan, hak jadanik, ebana zautala hortxe da paperan aio hau zubikusi, Eusko Ikaskuntzako sari bat, beraz, bigarrena Baionesek nahi dute. Bon, hek ikus. Ez dut deusa erriteko horretarik, hola, bon, hek estimatu dute, behar zutela eman, badira enitza bakarrik dela kosari hortan, badira berzio bat zuere, ez dakit, zuzen zua askizu, menik emi ez dut bat erigokoan, ez dakit ere, zoin diren zuzen. Hortzaiztarra, 89 urte, 90 helduen urrian betetzeko. Zeurki, ba, hori da. Zure ikasketetako naikeri hori, tipitati datorkizu? Ohartu gabe, ne ustez. Ohartu gabe, ni hor ohartu gabe. Eskolan izan izanarik, eskola heni gustatu zeta, hola, initzera egiten den bezala. Eta beraz, jarraiki dut, beti jarraiki dut. Ez dut erraitean ukandutala, naikeri berezi bat, bana hala zen, erraiten alda, naturalki, menturaz, eh? Naturalki. No, noren ganik ukanduzu euskarari eta euskal kulturari atxekimendu hori? Euskara lehenik, euskara etxean ikasten baitzen, eta bereziki etxean kantatzen denek dakiten bezala, baina gero ikastetxetan, edo hemen eskolan, denbora hartan, ni ikasen lintzararik, eskola guztietan bazen, anti-bazk egiten zuten bakizu, harako ziritipi bat, eta hitz bat eskoraz egiten bali bazen, punitzeko hua emiten zuten. Beraz eskora, ez zen eskoretan egiten, ez hemen, ez ere gero Baionako lizian egon izalerarik, neork ez zuen aipatzen, nahiz, ene frantzeseko eta latineko erakasle nagusia, gavel, frantzesa eta latina eta greka eta egiten ziten hori, haren aita, Tolosan egona zen, eta jadanik egina zin, fonetika bat eskoraz. Haren aita, baina eskinakien hortarik hitzik denbora hartan. Beraz eskinakien, deus ere. Ni beraz jarriki dut, ikasketak jarriki ditut, ba, frantzesera buruz. Eta eskarakoak ez ziren aipatzen ere edo biziki guti, zeren frantzian dakizun bezala, ezpeitzen eskararik erakasten eskoletan, ezpeitzen unibertsitatean erakasle bat baizik, Bordelekoa ordean nienitzelarik Jean Richelar, haren aitzinean René Lafon, eta René Lafon, baino lehen, 1987an, ne horrez. Gero egiten zuten eskora Tolosan ere, hartako gavelen aita Tolosan ari izan zen erakasle bezala, baina etzen eskorarik ordean eskoletan sartzen. Geroztik, eta geroztik gertatu dira. Eta egeran, 1982an, Arritxelaren Bordeleko posta horren gainera, egin zituzten bi posta, bi laguntzale posta, frantsesez asistan, bat Bordeleko, biharren apaueko. Eta hartako, behaz, 1982an bakarrik, eh? Ordukotz gure lanak aitzinatiak ziren bertze gauza batzuetan. Eta orduan behartzen hautatu, eta nik alde batetik Txomin Pellen ezagutu dukezunak, Paueko eta nik Bordeleko hautatu ginuen hartan sartzea, eta gero ege erran, euskara landua baginuen gure aldetik apur bat, bakotsak bere aldetik, egiazki orduan gira hasi, erakasteko moldean euskarari behar den bezala hurbildik behatzean. Ez 80 aitzin? Guti, ni hasian itzan emengo gauzez eta tesia baten inguruan eta bon, baina urrundik buskabat, ez bat ere erakasteko moldean, ez bat ere, hala. Hori gertatu zen, dira, behaz gauza guziak hasi dira ordean, eta erran behar da, aitzineko urtean, Arritxelarrek berak, Baionan hasia zuela Frantzian ez behitzen eskolarazko diplomat bakar bat, eh? Etzen bakar bat, ez bretoinako, ez korzako, ez hizkuntza horietako bat, ere. Zure testuak dira Nafar Lapurtera klasikoan idatziak, batez ere, zure testu guztiek. Bai. Euskara batuaz galdetu nahiko nizuke. Nola ukantzen nuen euskara estandar hori sortzen ari zila, daban, batez ere, txilardegi eta hauek? Euskara batua... Egina da, ja, badakit zenbaitek ez dutela hori bai estatzen eta onartzen, egina da gehienik Gipuzkoarretik, Gipuzkoako eskolatik. Baditu hemen gotik eta Lapurtar klasiko hortarik berezitasun hainitz eta zonbait eskolaren funtsa bera hunkitzen dutenak. Fonetikan balio guti dute, baina gramatikan gehiago, aditz izena nola asmatzen den, eta nola aztertzen, eta nola egiten, voilà. Olako gauza bereziak. Gauza horta zerraiteko horritzapen tipi bat. Egun batez gazte izen ginelarik, bazen bilkura bat, han. Akademiak moldatua, hantziren denak, Michelena, Richelar. Eta Rodrik aski jakintzun antzen gauza bat zuetan, Nik guti ezagutu dut, Doi-doia. Hak ere mangit ginituen, hotelerat, gero bilkuren ondotik, eta bilkura hartan nimintzatu nintzen, hemengo Nabartar Lapurtan klasiko hortan, eta hau erraiten daizut, ez eta behin ere publikatua izan, Krutvikek erantzuen, batuaren egiteko behar ginoen hautatu Lapurtara. Bo, hola, hortan gelditu da, baina nik ez dut arrazoinik, gure hemengo eskola klasiko hola, horien denan, atxularen, eta jarretxe pare medikoaren, eta hortarik baztertzeko arrazoinik. Behar du herri batek bere hizkuntza estandar bat? Estandarra badugu jadenik idazteko moldean. Batuaz aritzira? Hene ustez, erraiteko moldeak manatzen du idaztekoa. Eta hortako, emanen dautzut, adibide bakar bat, aditzetako ba aurrizki hori ezartzen dugu adizarekin batean. Badugu. Baina ez dugu ezartzen ez, zergatik. Zergatik eskuara batuk ez erabaki behar zuela ez babezela ezari. Eta ezek baditu ondorio handiak, fonetikaren aldetik. Badugu, baina denek egiten dute ohartu gabe ez dugu. Baina idazten dute dugu. Hola. Euskaltzendi akademiaz? Zer duzu erraiteko? Artzen diren deliberoetaz, gramatikari buruz da beste? Nik erretreta hartuz gehoz. Arremari baute duzu. Akademian ezagutu dukezu Enrique Kner. Enrique Kner galdein izatean behar zitu sartu. Nik handut ez dut eni sartuko. Ez peitut onartzen, hizkuntzazko gauzetan deliberatu behar delarik, majoritatean egitea. Ez du arrazoinik horrek. Beraz, hori, da gero... Frantsesak adibidez badu bere akademia, bere arautegia markatzen du? Alo, akademiaren lekua handia izena da, egiazko erakaskuntzarik etzen denboran. Geroztik erakaskuntzak izan dira, ikertzaleak nahi den bezen bat, beraz, badira, akademian baino, gauzak sehekiago eta hurbiago ikusten dituztenak. Beraz, akademia bere lekuan, baina gero unibertsitatea ikertzaleak berean. Luzaz biak nahasi dira, orai ez dute nahasteko arrazoinik. Frantzian ez dira erikarekin, eta ez eskolegian ere ez dute arrazoinik ala izaiteko. Espainiakoan ez dut askiz ezagutzen gauza, jakiteko Espainiako akademia, eta Espainiako erakasleak eta ikertzeleak nola diren akademiari buruz. Nik beresiak ikusten ditut, ne? Ez, nahiz loturak badituzten, nahitez, beharrez. Baina bereziak ikusten ditut. Azken inkesta soziolinguistikoak, hor argiteratu dena, dio, Ipar Euskal Herrian, euskaldunan kopurua, portzentaian apaltzen ari dela. Mementu den, euneko populakuntzera, euneko emeretzi iraunen du euskarek Ipar Euskal Herrian, zure ustez? Hizkuntzalariek diote, hizkuntza bat erortzeko lanieretan dela, mila mintzariz gutiago alimado. Baina ez gira horaino milatan, eta milatarik urrungira, ene ustez ez du galtzeko lan jerrik gero zergatik den gero eta gutiago, menturaz lehen bizkioa gazoina da, eskualerian hemen frantziakoan eta ez dakit hegoaldekoan berdin denetz, baita gero eta gehiago jende urrundik dinak eta hemen jarriak. Gero egia da, hainitzek, haurak halarik ere eskuara ikasten den, edo eskuarekin zertzen duztela, edo ikastoretan, edo ez bakarrik. Gero menturaz ikasiko dute ere, baina hori arrazoin handi bat, hene ustez, eskuaren tipitzeko. Mila esker hainitz, zure denbora atik. Nahi baduzu, eskerak zuri.